کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے پر جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا ہن سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے سانو جان تو ود پیارے سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا سونا جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا دنیا دیا سفراں کو بندہ اکوی تے جاندا اے دنیا دیا سفراں کو بندہ اکوی تے جاندا اے نالے تھکوی جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جا صدیق عمر سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا سونا میرے سونے جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا سونا میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا دربار